ΠΑΣΟΚ. Ένας άνεργος αναεργαζόμενο. Ξέρεις πως νιώθω? Πώς? Σαν να είμαι σε ένα αερόστατο, έχει τρυπήσει και πέφτει. Και μου λένε πέτα για να σωθείς, πέτα πράγματα, να ελαφρώσει να σωθείς. Και εγώ πετάω πράγματα και ακόμα πέφτω και ξέρω ότι θα σκοτώθω. Δεν υπάρχει τίποτα, κανένα συναίσθημα. Ούτε πίκρα, ούτε μίσος, ούτε γέλια, ούτε να τους κοροϊδέψω, ούτε να τους γιαουρτώσω. Τίποτα, ούτε δάκρυ, τίποτα. Ένας φίλος ακροατής, τον βάλαμε έτσι στην αρχή, μας άρεσε ο τρόπος που τα περιγράφει και η φωνή. Όλοι νιώθουμε και κάπως έτσι, όλοι νιώθουμε και τα ανάποδα από αυτά που λέει, και οργή και έντονα συναισθήματα, ή για να είμαστε πιο ακριβείς, τα νιώθουμε όλα. Είναι στιγμές που νιώθουμε ότι δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα, είναι στιγμές που νιώθουμε έντονη οργή, αγανάκτηση, είναι στιγμές που νιώθουμε ηττημένοι. Και δεν είναι στιγμές που νιώθουμε νικητές. Αυτό ακριβώς είναι ένα από τα προβλήματα των ημερών. Καλή εβδομάδα πάντως. Τελειώνει και ο Σεπτέμβρης, 26 έχει ο μήνας. Δευτέρα σήμερα ξεκινάει η Ελληνοφρένεια. Η Ελληνοφρένεια έχει ξεκινήσει κάτι χρόνια πριν. Και από ό,τι φαίνεται, όσο περνάνε τα χρόνια, η Ελλάδα γίνεται όλο και πιο ελληνοφρενική. Επιλογή της βέβαια. Ακούσαμε τα νέα συνθήματα του Πασόκ. Μόλις μας τα έστειλαν. Φρέσκα-φρέσκα. Κυρίως αυτό είναι όλα βασισμένα πάνω στη ρίση του μεγάλου ηγέτη, ένας εργαζόμενος ανά οικογένεια. Αλλά τα έχει προσαρμόσει. Άλλωστε, έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τότε που είπε την περίφημη ατάκα. Και όπως ξέρετε, στην Ελλάδα η ιστορία γράφεται πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε μία ή δύο εβδομάδες. Πασόκ. Μια Αργεντινή ανά μία Ελλάδα. Πασόκ. Εργασιακή εφεδρεία για όλους. Πασόκ. Ένας άνεργος αναεργαζόμενο. Αυτά είναι τα νέα συνθήματα, τα ακούσαμε, και η Αργεντινή και η εφεδρεία για όλους. Έτσι κι αλλιώς ισχύει, δεν περιμέναμε το Πασόκ να μας το πει. Έχει κάνει και το Πασόκ ό,τι μπορεί. Έχουν κάνει τα Πασόκ ό,τι μπορούν, οι Νέες Δημοκρατίες ό,τι μπορούν. Χρόνια τώρα έρχεται τώρα και το κερασάκι με την Τρόικα, την Ουάσιγκτον, το Δουνουτού, τη Μέρκελ και τους υπόλοιπους, και ολοκληρώνεται αυτό το πολύ ωραίο έργο. Πέσαν κάτι αυγά, χθες ήταν μια μέρα έντασης, όπως ξέρετε, και αυτά που έγιναν στο Σύνταγμα με τους αγανακτισμένους. Και τα αυγά στον Όθωνα, τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτου, κάτω στην Κρήτη, πήγε να κάνει τη δήλωση, όσοι δεν το είδατε, και πάει μια κυρία από πίσω και του χτυπάει ένα αυγό πλάτς στο κεφάλι. Λίγο μετά του ζήτησε και συγγνώμη, sorry του είπε, επειδή στην Κύπρο τα μιλάνε αυτά. Τέλος πάντων, έγινε το σκηνικό, ξεπλήθηκε και ο Υπουργός. Είναι η αγανάκτηση των ανθρώπων, ξέρετε. Τι δήλωση έκανε αμέσως μετά ο Υπουργός, έχει μια αξία. Δεν έθεσε θέμα γιατί μου έριξαν αυγό, αλλά αν ήταν επώνυμη ή όχι η κυρία που του το έριξε. Έρχεται λοιπόν εδώ μια κυρία, παγκοσμίως και τουλάχιστον παρεθυμίως άγνωστη, στείνεται και περιμένει πότε θα κάνω δηλώσεις για να έρθει να κάνει ένα happening και ένα show. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να είναι ανεπιθύμητοι, για να τις κρίνουμε προδότες? Έχουνε ψηφίσει το μνημόνιο. Στείνεται και περιμένει πότε θα κάνω δηλώσεις για να έρθει να κάνει ένα happening και ένα show. Τα σχόλια δικά σας. Και λίγα έκανε. Αν είναι τα σχόλια δικά μας, είναι όντως άγνωστη ήταν η κυρία. Δεν αρέσει αυτό στον υπουργό. Θέλει το αυγό ή το γιαούρτι, δεν ξέρω τι, αυτός ή άλλος υπουργός, αλλά το θέλει από επώνυμο. Δεν μπορεί κάποιος ανώνυμος να αγανακτεί και να πηγαίνει να ρίχνει ένα αυγό, ένα γιαούρτι. Αυτά πρέπει να τα καταγγείλουμε. Σιγά μην τα καταγγείλουμε. Μια χαρά είναι, και μάλιστα, αν θυμόσαστε, πριν μια δεκαετία ήταν πολύ της μόδας στην Ευρώπη οι τούρτες. Είχε δημιουργηθεί και ένα κίνημα με την τούρτα, το ήξεραν και οι πολιτικοί, το ήξεραν και οι πολίτες, το αποδεχόντουσαν όλοι. Ναι, δεν πάθαινε τίποτα υπουργός, παρά μόνο γίνονταν πιο γλυκός. Αυτό δεν είναι ο στόχος ενός πολιτικού, να είναι πιο γλυκός. Επειδή δεν μπορεί να γίνει με άλλους τρόπους, φροντίζουμε να τον κάνουμε πιο γλυκό και πιο έτσι οικείο και προσιτό και καλοφάγωτο, και καλοφάγωτο κυρίως για τους πολίτες. Ο κύριος Όθωνας, ο υφυπουργός, στέλεχος της κυβερνήσεως, που μερικούς τους μαθαίνουμε μόνο επειδή τρώνε αυγά και γιαούρτια, γιατί δεν υπάρχει άλλος λόγος να τους μάθουμε, δεν έχουν κάνει και τίποτα σοβαρό άλλωστε. Αμέσως μετά, αφού είπε την μη επώνυμη κυρία που του ρίξε το γιαούρτι, αναφέρθηκε και στους πραγματικά πληττόμενους, όπως λέει, πολίτες αυτού του τόπου, για να μην ξεχνιόμαστε ότι πρέπει που και που να κάνουμε αναφορά και στα θύματα της πολιτικής μας. Αυτά δεν αφορούν σε καμιά περίπτωση την εκδήλωση διαμαρτυρίας ή οργής της πραγματικά πληττόμενης κοινωνίας και των ανθρώπων που περνάνε δύσκολα. Γάιδαρος. Πηγαίνω εις το γομάρι. Πηγαίνω εις το γομάρι. Χωριό είναι το γομάρι στο οποίο, εις το οποίο πηγαίνει ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Στη Βουλή προχθές σηκώθηκε πάνω και έβρισε με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς, ανίκιους, δεν ταιριάζουν για το κοινοβούλιο, γιατί γι' αυτό μιλάμε, ξέρετε, δεν ταιριάζουν τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Ποιον έβρισε? Το βουλευτή του, Άδωνη Γεωργιάδη. Γάιδαρος. Σας ευχαριστώ. Βλάκας, αδιάτροπος. Σας ευχαριστώ. Ζώων με φορτίο. Σας ευχαριστώ. Ο Μπουμπούκος, ο γραφικός, τι κάνει? Μαλακίες. Η σκέψη μου είναι μία και σαφής. Ναι στα τούβλα. Τούβλα, γάιδαροι, βλάκες, όλα μαζί. Γιώργος Καρατζαφέρης και Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Άδωνης απάντησε ο ίδιος στον εαυτό του τι κάνει ο Μπουμπούκος κτλ. Κτλ. Τώρα περνάμε σε δυσάρεστες ειδήσεις. Θα καταλάβετε γιατί. Φτιάχνουμε το κλίμα σιγά σιγά, γιατί το Σαββατοκύριακο έβγαλε πάρα πολλές ειδήσεις, όπως όλα τα Σαββατοκύριακα. Και με το Βενιζέλο βέβαια πρωταγωνιστή, είναι ο showman του Σαββατοκύριακου. Τώρα από το εξωτερικό κάνει τουρνέ, κάνει ό,τι μπορεί. Αλλά η είδηση βγήκε από άλλον βουλευτή του Πασόκ, στον οποίο θα πάμε σε λίγο. Τώρα θα σταθούμε σε άλλον βουλευτή του Πασόκ. Έχουμε πολλούς προς το παρόν, 150 τόσοι, πώς είναι. Ακολουθεί ο κύριος Χρήστος Πρωτόπαπας, ο οποίος περιγράφει το δράμα, πραγματικά το πολύ μεγάλο δράμα, όχι των πολιτών, των βουλευτών. Εκείνο που θα πω όμως είναι ότι βεβαίως πρέπει να προσέχουμε τις εκφράσεις μας. Ορισμένες φορές λέμε κάτι το οποίο μπορεί να πυροδοτήσει καταστάσεις. Πρέπει να σκεφτούμε ότι οι βουλευτές, το έχω ξαναπεί αυτό, ότι οι βουλευτές πιέζονται πάρα πολύ. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τραβάνε μια πολύ μεγάλη πίεση αυτήν την ώρα. Διότι πρέπει να απολογηθούν με την καλή έννοια στους ψηφοφόρους μας. Στηρίζουμε την προσπάθεια για να βγει η χώρα από τα διέξοδο, στηρίζουμε την προσπάθεια για να ορθοποδήσει η χώρα με κόστος και είναι φυσικό ότι την ώρα που κάνουμε αυτή την προσπάθεια θέλουμε... Να του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε παιδιά, όλοι μαζί με το 3, Ένα, δύο, τρία. Αφού το θέλουν να τους το ρίξουμε, άλλωστε η άλλη έριξε και το αυγό στον προηγούμενο. Αυτά λέει ο κύριος Πρωτόπαπας, ότι περνάνε πολύ δύσκολα οι βουλευτές. Νομίζω το συμμεριζόμαστε όλοι, το βλέπουμε αυτό. Πραγματικά ισχύει. Περνάνε και οι πολίτες δύσκολα, αλλά σαν το δράμα των βουλευτών δεν υπάρχει άλλο σε αυτόν τον τόπο. Και τώρα ερχόμαστε στα πολύ δύσκολα και λυπητερά και δυσάρεστα. Ο Γιάννης Βούρος, βουλευτής Β' Αθήνας του ΠΑΣΟΚ, με κάποιο τρόπο, δεν το είπε πολύ καθαρά, ευτυχώς ακόμα, πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά μιλώντας χτες και προχτές σε μέσα ενημέρωσης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να φύγει από την πολιτική ζωή του τόπου, να παραιτηθεί. Νομίζω είναι από τα πιο δυσάρεστα που έχουμε ακούσει. Θα το ακούσετε κι εσείς, θα στεναχωρηθείτε, το ξέρουμε, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Με αυτές τις καταστάσεις που βιώνει η κοινοβουλευτική ομάδα, όχι μόνο για μένα, για όλους μας τίθεται το θέμα πως όλα είναι ανοιχτά. Για όλους μας τίθεται το θέμα πως όλα είναι ανοιχτά. Και που... Το μεγάλο μου καημό. Όλα είναι ανοιχτά. Όπου θα ανοίξει γης, θα ανοίξει γης και θα ραΐσει το βουνό. Εγώ αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, αυτή η σκέψη που κάνετε εσείς, Υπάρχει και σε άλλους βουλευτές. Ναι, ναι, έχω σαφώς υπάρχει. Και υπήρχε και στη διαδικασία του μεσοπρόθεσμου. Αλλά ευτυχώς δεν υλοποίησαν καμία από αυτές τις μαύρες σκέψεις τότε οι βουλευτές. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τώρα, γιατί αύριο νομίζω ψηφίζουν για τη ΔΕΗ, το καινούριο μέτρο. Τα ξέρετε να μην τα συζητάμε. Τι νόημα θα έχει ζωή χωρίς το Γιάννη Βούρο, η πολιτική ζωή, η ζωή γενικότερα. Καλά λέει το τραγούδι, θα ανοίξουν τα βουνά, να ρίξουμε εκεί τον καημό μας, μπας και γίνει κάτι. Και γιατί θρυνούμε και λέμε ότι δεν πρέπει να φύγει ο Γιάννης Βούρος από την πολιτική ζωή, αυτή τη δύσκολη εποχή και κρίσιμη που περνάει ο τόπος. Εκτός των άλλων δεν υπάρχει πολυκατοικία, έχει τελειώσει. Τον βλέπαμε εκεί, τον καμαρώναμε. Περνούσε πολιτικά μηνύματα πάρα πολλά για όποιον ήξερε να διαβάζει κάτω από τις γραμμές. Τώρα τελείωσε και το σύριαλ με τις περικοπές που κάνουν. Τέλος πάντων, όμως έχουμε αρχείο εμείς εδώ και θα σταθούμε λίγο στην προσφορά του Γιάννη Βούρου. Δεν είναι αυτή που φαίνεται, είναι αυτή που δεν φαίνεται. Θα ακούσετε πώς περιγράφει και πώς μιλάει για το πεπρωμένο του ηγέτη και των άξιων ανθρώπων. Το μέλλον της χώρας αυτής δεν προδιαγράφεται από κανέναν εξωτερικό παράγοντα, από κανέναν θεό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προδιαγράφεται και σχεδιάζεται από εμάς. Και εμείς είμαστε εδώ για να αλλάξουμε το πεπρωμένο. Και εμείς είμαστε εδώ για να αλλάξουμε το πεπρωμένο. Και εμείς είμαστε εδώ για να αλλάξουμε το πεπρωμένο. Τώρα τα κλαρίνα ήταν περίτα, διότι κάτι σοβαρό λέει ο άνθρωπος, ότι θα αλλάξει το πεπρωμένο. Γι' αυτό θα το ακούσουμε και στην έκτασή του, γιατί δεν το σταμάτησε εκεί. Είπε και άλλα γύρω από το πεπρωμένο και κυρίως ποιοι θα αλλάξουν το πεπρωμένο, πώς θα αλλάξουν το πεπρωμένο, βάζοντας και την κατάλληλη μουσική. Συνειδητοποιήστε ότι είσαστε στο ρόλο του κομπάρσου και εκεί θα μείνετε. Μάθετε τα λόγια των κομπάρσων. Οι πρωταγωνιστές αυτή τη στιγμή είναι άλλοι. Είναι αυτοί που είναι εδώ και είναι προορισμένοι να αλλάξουν το πεπρωμένο, τα όρια του πεπρωμένου. Είναι αυτοί που είναι εδώ για να αλλάξουν το ρου της ιστορίας. Και φυσικά είμαστε εμείς. Και φυσικά είμαστε εμείς. Να! Καταλάβατε γιατί δεν πρέπει να φύγει. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως ο ίδιος λέει για τους εαυτούς τους και για τον ίδιο βέβαια, θα αλλάξουν όχι μόνο το πεπρωμένο, τα όρια του πεπρωμένου και το ρου της ιστορίας. Αυτά κινδυνεύουμε να χάσουμε ως Έλληνες. Έχουμε χάσει τόσα πολλά. Να χάσουμε και άλλα τόσα. Από περικοπές, από μισθούς, από φόρους. Το Βούρο να μην χάσουμε. Αυτό έχει κάποια αξία. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως. Κάθε μέρα στο Real. Ιρίων FM, όπως το λέει ο κύριος Βασίλης. 211-208-200, απαντά ο διευθυντής της εκπομπής Αποστόλης, Μπαρμπαγιάννης το επίθετο. Μπορείτε να στείλετε κινητό, γράφετε Real, αφήνετε λίγο κενό, γράφετε το μήνυμά σας και Αποστολή στο 54% και mails βεβαίως στο studio@realfm.gr. Πολλά μπορείτε να μάθετε για την ελληνοφρένεια και ειδήσεις με την οπτική της ελληνοφρενίας, πραγματικές δηλαδή, στο www.ellinofrenia.net, είναι το site, το επίσημο. Με την ευκαιρία να κάνουμε μια διευκρίνηση, ούτε εγώ που σας μιλάω, ούτε ο Αποστόλης, οι δύο συντελεστές της ραδιοφωνικής ελληνοφρενίας, έχουμε προσωπικούς λογαριασμούς στο Facebook. Κάποιοι που εμφανίζονται με τα ίδια ονόματα, δεν έχουν καμία σχέση με εμάς, εμείς εκπροσωπούμεθα από το επίσημο site της ελληνοφρενίας και τα αντίστοιχα, τα official όπως τα λέμε, στο Twitter και στο Facebook. Καμία σχέση λοιπόν οι Καλαμούκηδες, οι Μπαρμπαγιανέοι, οι Ποστόλιδες, οι Θύμνηδες με αυτούς που κυκλοφορούν. Έχει έρθει η ώρα να πούμε και για την ιστορία του τόπου από αυτόν που έχει αφήσει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Η ιστορία του τόπου δεν παράγεται. Δεν καταγράφεται, κύριοι συνάδελφοι, ούτε στα πρωινάδικα, ούτε στα μεσημερινά ξεκατινιάσματα, ούτε στα βραδινά τηλεδικαστήρια. Η ιστορία του τόπου γράφεται εδώ. Και γράφεται μέσα στους κοινοβουλευτικούς τομείς εργασίας, γράφεται στις επιτροπές, στις διακομματικές επιτροπές και μέσα σε αυτό το κοινοβούλιο, σε αυτό τον ιερό χώρο. Okay. Πρέπει να σκεφτούμε ότι οι βουλευτές, το έχω ξαναπεί αυτό, ότι οι βουλευτές πιέζονται πάρα πολύ. Πασόκ. Ένας άνεργος αναεργαζόμενο. Πασόκ. Το υποσχεθήκαμε. Το κάνουμε πράξη. Στηρίζουμε την προσπάθεια για να βγει η χώρα από τα διέξοδα, στηρίζουμε την προσπάθεια για να ορθοποδήσει η χώρα με κόστος και είναι φυσικό ότι την ώρα που κάνουμε αυτή την προσπάθεια θέλουμε... Να του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε παιδιά όλοι μαζί με το τρία, Ένα, δύο, τρία. Ταιριάζει με το που λέει αυτό το θέλουμε ο Χρήστος Πρωτόπαπας, πήγε ο νους μας εκεί, δεν μπορούσε να πάει κάπου αλλού. Τι ήθελε να πει, θέλουμε την... στήριξη του κόσμου και κάτι τέτοιο, επειδή οι ίδιοι στηρίζουν την προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας. Ούτε προσπάθεια γίνεται, ούτε ανασυγκρότηση της χώρας θα υπάρξει, ούτε υπάρχει δηλαδή, και να υπάρξει της χώρας δεν υπάρξει, δεν υπάρχει του λαού που κατοικεί στη χώρα. Αυτό για μας είναι πιο σημαντικό, για πολλούς δηλαδή. Οπότε συνεχίζεται η ζωή έτσι όπως την ξέρουμε. Με πολύ ξύλο, έπεσε και χθες, βλέπω τώρα και ένα βίντεο μας έστειλαν από το Πρέζα TV, στο Σύνταγμα, απόγευμα, υποτίθεται στους αγανακτισμένους που όλα ήταν ειρηνικά. Συμβαίνουν αυτά από τον Ιούνιο και μετά εκείνο το διήμερο της οργής και του ολέθρου που έμπαιναν μέσα, χτυπούσαν στο μετρό, έκαναν αυτά που έκαναν. Τα χθεσινά είναι παιδικό σταθμός, το έχετε καταλάβει. Μας έχουν βάλει ψηλά τον πύχη οι άνδρες του σοσιαλιστή κυρίου Παπουτσί, η αστυνομία και γενικότερα, οπότε όλα αυτά φαίνονται λίγο δεύτερα. Κάτι μας λέει ότι θα έρθουν και τα πρώτα κάποια στιγμή. Λίγο αργότερα πήγαν οι φοιτητές, γιατί συνεχίζονται οι καταλήψεις σε πολλές σχολές. Πήγαν οι φοιτητές στην ΕΤ. Όποιος έβλεπε το δελτίο, είδε εκεί τον Προκοπηδούκα να κάνει την αρχή, μετά πέσαν τα σήματα. Από ό,τι μάθαμε μετά, οι φοιτητές έκαναν και μια δήλωση. Δεν την έπαιξε η ΝΕΤ. Θα παίξουμε ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της δήλωσης που έκαναν οι φοιτητές τώρα. Ο αγώνας για να μην τελειώνουμε τα βιβλία μας ούτε εμείς ούτε οι μαθητές. Ο αγώνας για να μπορούμε να βρούμε μια δουλειά, όχι με 500 ευρώ που θέλει αυτή τη στιγμή η Τρόικα και η κυβέρνηση να μας επιβάλλουν, αλλά με αξιοπρεπούς όρους. Ο αγώνας για να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος, κανείς από τις οικογένειές μας. Ο αγώνας για να μην φτάσουμε σε αυτό που είπε ο Παπανδρέου, ένας εργαζόμενος ανά οικογένεια, είναι αυτά πάνω κάτω που ζητάνε οι φοιτητές. Αυτό προσπαθούν να αποκρύψουν όλο το προηγούμενο διάστημα, ακριβώς γιατί δεν θέλουν οι φοιτητές όπως κάνανε το 1973, όπως κάνουν τόσα χρόνια, δεν θέλουν να βρεθούν με όλους τους εργαζόμενους. Δεν θέλουν να βρεθούν με τις πλατείες, με τις απεργίες κτλ. Με αυτόν τον τρόπο, με την κατάληψη εδώ πέρα, σπάμε τη σιωπή που έχει επιβάλει η κυβέρνηση και μέσα μαζικής ενημέρωσης και καλούμε όλους τους εργαζόμενους να βρεθούν στο πλευρό μας, τους μαθητές να προχωρήσουν και αυτοί σε καταλήψεις και να βρεθούμε όλοι μαζί στους δρόμους, στις απεργίες, στις καταλήψεις για να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική που βυθίζει το παρόν και το μέλλον μας στις χειρότερες στιγμές της ιστορίας μας. Ένας φοιτητής, εκπρόσωπος αυτών των φοιτητών που πήγαν χτες βράδυ, πώς μπήκανε μέσα. Και κατέλαβαν εκεί το δελτίο την ώρα, το στούντιο την ώρα του δελτίου ειδήσεων. Λαός, ακούσατε τι περιμένουν οι φοιτητές από το λαό, μέρος Α. Αποστολή! Έλα! Εγώ να την πληρώσω η φορά αλληλεγγύης. Θα με πληρώσουν όμως και αυτή για αλληλεγγύη σε μένα. Καλέ, θα τα πάρεις και πίσω, το συζητάς. Α, ναι! Ναι! Δηλαδή, ό,τι δώσεις τώρα θα συμπληρώσει και όλο το χαρτί και όταν φύγει αυτή η κακιά περίοδος της κρίσης θα πάρουμε τα λεφτά μας όλοι πίσω. Τα λεφτά μας ή τα τρία μας θα πάρουμε. Ό,τι δώσουμε θα πάρουμε. Α, εντάξει. Οπότε δώσε λεφτά για να πάρεις λεφτά. Αν δώσεις τρία, τρία θα πάρεις. Πληρώστε, Έλληνες! Να δώσω τρία, εντάξει. Να σωθούμε. Δεν λέτε για το σοσιαλιστή Βαγγέλη Βενιζέλο ότι μετακινείται με λιμουζίνα 700.000 δραχμών. Συγγνώμη, ευρώ, 700.000 ευρώ. Πού τα ξέρετε εσείς αυτά ότι κυκλοφορεί με τέτοια λιμουζίνα. Πρώτα δεν υπάρχει τέτοια λιμουζίνα. Αυτός ο λαϊκισμός πια σε αυτή τη χώρα, αυτός μας έχει φέρει εδώ που μας έχει φέρει. Τα είδατε, δεν τα ακούσατε. Τα είδαμε, ναι, πού τα είδαμε. Αν δεν ήμασταν λαϊκιστές, δεν θα ήμασταν και σε κρίση τώρα. Οι ληστές με ήττα. Τι ληστές καλέ, λαϊκιστές λέω. Γεια σου Άδωνη. Στα μούτρα σου. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι θες. Το επάγγελμα του γαλακτοβιομήχανου είναι ανοιχτό ή κλειστό? Νομίζω είναι ακόμα ανοιχτό. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε, ο γαλακτοπαραγωγός πουλάει το γάλα 30 λεπτά και εγώ γιατί το αγοράζω 2 ευρώ. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Αυτά τα λένε οι κομμουνιστές. Βλέπετε πολύ κανέλη, κύριε. Τους λαϊκιστές αυτούς που τα πάνε στη Βουλή. Ρε φίλε, εδώ μιλάμε για 700% κέρδος. Ωραία, πώς θα ζήσει ο γαλακτοβιομηχανός. Ο Βιονόπλος εμπροκειμένου. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, 700% κέρδος. Ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί εκεί πέρα. Τι γίνεται, ρε γάμοτο. Μήπως υπάρχει καρτέλ. Λες. Λοιπόν, και μια δεύτερη παρατήρηση. Στον Παδονί ότι είναι στο λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό, όπως το διάλογο το λένε. Το ψωμί είναι το σώμα του Χριστού. Άμα θέλει μαθήματα, να πάει στον άθλημα να του κάνει μαθήματα. Να μην μιλάει λέξα έτσι απαξιωτικά για τα ψίχουλα. Γεια χαρά, Απόστολε, εσύ. Ναι, ναι. Καλωρίζει καταρχήν στο καινούριο σα στέκει, εσένα και το Θήμιο. Να είστε καλά. Τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για να καταχθεί ο κόσμο και από το δικό σα σταθμό και από άλλου, ακούει 1000 που του σούρνουν, τα εξαμάξει που λένε. Και μερικοί λένε θα του πιάσουμε να του πηδήσουμε. Μπα και το επιθυμούν και το επιδιώκουν και συνεχίζουν αυτά τα μέτρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο Ριαλ. Ναι, αυτός. Καλό μεσημέρι καταρχήν. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Μια παράκληση ήθελα. Ορίστε. Πόσο μου κοστίσει να πληρώσω την τσέπη που ήθελα αυτή την κασέτα με τα ηχητικά αποσπάσματα για προσωπική μου χρήση που βάζετε κάθε φορά στις εκπομπές. Κάθε μέρα τα αποσπάσματα που έχουμε. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αν έχετε ίντερνετ, έχετε ίντερνετ. Δεν έχω, αλλά μπορώ να βρω όμως. Στο ίντερνετ υπάρχουν οι εκπομπές μας κάθε μέρα. Στο ελληνοφρένια.net. Είναι το site το επίσημο, το δικό μας. Ναι, ναι. Όπου εκεί υπάρχουν τα ηχητικά κάθε μέρα. Αποστόλη. Έλα. Δόξα να έχει ο μεγαλοδύναμος, υπάρχει, ρε φίλε. Αμφισβήτησε κανείς ότι υπάρχει. Ναι, εγώ το αμφισβητούσα μέχρι πρώτη. Σήμερα όμως προμισή ώρα άκουσα τον Απόστολο, συνονόματό σου. Δε, τυχαίο δεν νομίζω, τέλος πάντων. Τον Κακλαμάνη. Ναι. Τι, καμιά μαλακία, καμιά γεροντική, τι του βγάλει, τι βγήκε. Είπε ότι ήταν στην προθάλαμο του Κουκουέ, λέει, και πέρασε ο Γιώργος Παπαντρέου απ' έξω και τον έβγαλε. Σώθηκε ο άνθρωπος. Πάλι καλά. Και τον έκανε τι, σοσιαλιστή. Τον έβγαλε από εκεί. Δεν ξέρω, σώθηκε. Δεν πήγε μακριά. Δεν πήγε μακριά. Ρε, εσύ, η Τζεφρομάνα αυτόν δεν έλεγε άσχολ πριν από κάτι χρόνια σε κάτι επιστολές που είχε δημοσιεύσει η Λιάνα Κανέλη στην Έμεση. Λοιπόν, φιλέ, το σύμπαν και η μαρκία είναι απίθμενα. Έχει δίκιο ο Άινστάιν. Ναι. Γιατί με έρχεσαι, ρε Αποστολή. Σου είπα. Σου είπα, μαυρίζεις, θα σε κλείνω. Να μην βρίσω. Όχι. Τάστη. Λοιπόν, άκου να δεις, θα κάνω. Θα πάω στο κρεβάτι του κυρίου Βεγιζέλου, που τυπάται, και θα τον αγκαλιάσω, θα τον εφηλίσω και θα του πω να με αυτώσει. Ωραία. Θα σου πω. Έτσι είναι πολιτισμένο, μπράβο. Ναι, άσε με να βρίσω. Γάμω την κυβέρνηση και όλους τους π***δες. Τους 155 πως είδε και τον παπούλια. Αποστόλη μου, εσύ είσαι. Εγώ. Τι είχα πάρει, αν θυμάσαι παλαιότερα στο Sky και σου είχα πει κάτι, ότι η σφαγή των χριστιανών άρχισε. Τώρα που θα έχουμε το σφάιζο με το διάβολο, το Σφέγγεν, τι γίνεται. Μάλιστα, πες τα. Να τα πω. Τα πες. Πηγαίνω εις το γομάρι. Γάιδαρος. Σας ευχαριστώ. Βλάκας, αδιάτροπος. Σας ευχαριστώ. Ζώων με φορτίο. Σας ευχαριστώ. Η χαρά του αλουνού αρκεί να ασχολείσαι μαζί του. Δεν έχει σημασία τι του λες, αρκεί να ασχολείσαι με αυτόν. Ένα από τα πολλά μηνύματα, μονόλικος, έτσι λέγεται, έτσι το υπογράφει. Η αγανάκτηση είναι εγκυμονούσα κατάσταση που γεννά όργη. Βέβαια στέλνετε και άλλα μηνύματα. Με πολύ καλή διάθεση για τους υπουργούς. Δεν διαβάζετε τίποτα από αυτά που στέλνετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το μην πω ότι ποια είναι η πιο καλή λέξη. Καλά κάνετε και τα στέλνετε βέβαια, λογικό είναι. Προς υπουργούς, προς βουλευτές, προς όλους αυτούς που πασχίζουν για το καλό της χώρας. Και κυρίως προδιαγράφεται το τέλος τους με πολύ ωραίες εικόνες. Κάτω από το χώμα, σε κομμάτια, πάνω από το χώμα, σε κάτι δέντρα, σε κάτι μάντρες, σε τείχους. Βάλτε τα όλα αυτά μαζί, φανταστείτε τα μηνύματα σαν ένα μίξερ. Πετάμε μέσα όλους αυτούς και μπορείτε να βγάλετε μια εικόνα των πιο χαλαρών εικόνων από αυτές που μας στέλνουν οι ακροατές. Να πάμε λίγο στον διανοητή, αυτόν που άφησε, είναι και διανοητής και άνθρωπος του πνεύματος και ηγέτης που αλλάζει το ρου και τα όρια του πεπρωμένου της ιστορίας, θα μιλήσει για τα γιοφύρια. Χέρι-χέρι παλαιοί και έμπειροι, χέρι-χέρι νεολαία, χέρι-χέρι εμείς, να περάσουμε, να φτιάξουμε γιοφύρια, να περάσουμε το όνειρο απέναντι, να το φωτίσει ο ήλιος του Πασόκ, να γίνουν πραγματικότητα τα όνειρά μας. Είμαστε μαζί και προχωρούμε για μια Ελλάδα αξιών μια δυο-τρία κατανομή του χαμόγελου και της ευτυχίας σε αυτό τον πλανήτη, σε αυτή τη γωνιά αυτού του πλανήτη που λέγεται Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Βεβαίως είναι ο Γιάννης Βούρος από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Τον έχουμε και από τη Βουλή και από το συνέδριο. Είναι τόσο εύκολο να γίνεις στέλεχος στο ΠΑΣΟΚ. Βάζεις λέξεις στη σειρά που να δημιουργούν και κανένα δυο εικόνες και κυρίως σαν αυτά που είπε τώρα, ότι φτιάχνουμε γιοφύρια παλιοί και νέοι να περάσουμε το όνειρο απέναντι και να το φωτίσει ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι τέλειος. Έχεις πάρει το εισιτήριο, είσαι ικανός για να μπεις στη Βουλή, έχεις τη σκέψη την κατάλληλη για να πας μπροστά. Ο λαός τώρα, που μεταξύ αυτών φαντάζομαι θα είναι και κάποιοι που έχουν εγκρίνει, ψηφίσει και καλά κάναν, έτσι έπρεπε, και στηρίξει Γιάννη Βούρο. Τι κάνεις ρε Μπαγάζα? Έλα ρε, εσύ που είσαι? Καλωσορίζεις παλιούς ακροατές ή έχει πάρει κανένα μωρέ τηλέφωνο και έχεις πέσει το μέλι? Διάφορα. 15 λεπτά αναμονή. Απ' όλα. Ναι, αλλά δεν χρεώνεσαι. Δεν χρεώνομαι, αλλά έχω χάσει το μεροκάμα, το μισό. Έλα καημένε, τώρα λες και θα το έπαιρνες νομίζεις. Να σου πω κάτι. Ναι. Δεν τρέπεται η Κανέλη? Έλατε. 9 δεκαετίες ιστορία και την τροπιάζει ρε παιδί μου. Με λαϊκισμούς. Γιατί δεν γυρίζουμε στο ξύλινο λόγο του Κολοζόφ? Που ήταν και καλύτερος. Βρε δεν μου γαμίσαστε όλα δικαιολογίες. Μία ο ξύλινος λόγος, μία ο λαϊκισμός. Υπεκφυγές και δικαιολογίες συνέχεια. Βολεμένοι, άντε γαμίσετε. Σε εμάς πάει αυτό? Όχι, σε αυτούς. Στον Άδωνη. Καλά, έλα που θα ασχοληθούμε με τον Άδωνη. Σε κάτι πασόκια βολεμένα που συνεχίζουν τον πόλεμο. Έλα, πολύ. Έλα. Τι έγινε, ρε? Ωραία. Βγήκε χθες η Ηλιάνα και τους ξεφτύλισε, να πούμε, με το γάλα και το. Έλα τώρα με τους λαϊκισμούς, τώρα τους ξεφτύλισε, τι πράγματα είναι αυτά? Ρε. Ξεφτύλισε το κόμμα της, ξεφτύλισε τώρα με αυτά που κάνει. Και βγήκε ο Αργύριος και λέει θα φέρω κοτόπουλα, και βγήκε ο Μπουμπούκος και λέει θα φέρω σόβρακα. Λοιπόν, σόβρακα είπε θα φέρει. Έτσι είπε το πρωί. Ενώ έπρεπε να πει κεφάλι Πακιστανού, σωστό. Βέβαια. Το επόμενο προϊόν που θα πει στη Βουλή θα είναι βοηδό. Τι θα είναι? Βοηδό Αθηνών. Αχ, τσούζι. Τελώς. Και μια διευκρίνηση προς τον κύριο Βενιζέλο. Ότι έχει βουλευτική ασυλία. Δεν σημαίνει ότι είχε ασυλία και από το λαό. Να προσέχεις, Βαγγέλη. Αλλό. Ρε παπάρα, κόβ το γάμο τον αντίθετο μου να ακούσουμε διαφημίσεις με την ησυχία μας. 20 λεπτά εκπομπή να πούμε, 40 λεπτά διαφήμιση. Κόψτε την εκπομπή να ακούμε διαφημίσεις, μόνο γάμο το μου. Μιλάτε λίγο άσχημα και εγώ σοκάρομαι με αυτές τις λέξεις. Ναι, είσαι παρθένα, ίδρωσε το μου σου. Παρθένα δεν είμαι, αλλά μιλέτε μου. Επειδή είναι μεσημέρι, όχι τίποτα άλλο. I love you, Κάργα. Θεόφιλος Κάργας. Λοιπόν, όχι γιαούρτια, όχι αυγά. Σε θάλασσες και ακτές, όχι. Όχι τίποτα, ξέρεις μόνο τι θέλουνε. Σε υπουργούς και βουλευτές, πού? Ναι, αυτά που κυβερνάνε τα ρεμάλια. Ξέρεις τι θέλουνε? Τι? Ένα βουκάλι ακουαφόρτ να μην μπορεί να σηκωθεί κανένας. Είπε ο Κακλαμάρης εκεί στην εκπομπή της Μακρύ ότι όπως λέει το 40 έγινε πόλεμος και ενώ ήταν δικτατορικό το καθεστώς οι Έλληνες ενόρθωσαν. Δηλαδή παραλύζει τη δικτατορία του μεταξά με τη δικτατορία εδώ τη κυβέρνηση. Όπως λέει τότε ενόρθωσαν οι Έλληνες ενώ ήταν δικτατορικό, έτσι και τώρα πρέπει να ενωθούν και κάτι τέτοια. Εγώ μέχρι τώρα έλεγα να τους κρεμάσουμε και την άλλη μέρα να τους δικάσουμε. Κρεμασμένους. Αλλά θα συμφωνήσω με το Θήμιο που είπε: δεν χρειάζεται να μπούμε και σε φασαρίες. Αρκεί μια απλή ανακοίνωση του εκπροσώπου της επαναστατικής κυβέρνησης. Που να λέγε, τους κρεμάσαμε. Αποστολή. Έλα. Είσαι αντικαρκινικό φάρμακο, ρε Τόλι, εσύ και ο Θήμιος. Έλα, ρε. Μ' ακούς? Μην τα ακούσουν οι επιστήμονες και μας κλείσουν σε τίποτα εργαστήρια και κάνουν δοκιμές με εμάς. Δεν ακούω. Μην μας κάνουν δοκιμές σε ποντίκια, φοβάμαι. Εμένα και το Θήμιο. Ρε Τόλι. Έλα. Άκουσε τρία πράγματα τώρα, θα με αφήσει να μιλήσω ή θα με ζαλίσεις? Εξαρτάται, θα δούμε. Για πάμε. Πρώτον, θέλω να μπω στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Τι να μπεις να κάνεις, μωρέ, δεν βλέπεις τώρα τι καραγκιοζηλίκια είναι αυτά που κάνουν? Θα με αφούσει, θα με αφήσει. Να μπεις και να σε αναγκάζουν να κουβαλάς ψωμιά και γάλατα σε μπουρδέλα. Περίμενε, μωρέ, δεύτερον, να βγάλετε επιγόντως τον Μπογιόπουλο να τον ακούσουμε. Περαστικά. Αποστολάκο, η γιαγιά σου είμαι. Άντε καλέ. Που σου μίλησα προχθές. Α. Να πάνε να τους κρεμάσουν επάνω στο γουδί. Να τους γλιτζάρουμε. Με 92 χρονών μου κόψανε το ΕΚΑΣ. Και να τους βλέπουμε μετά παράσταση του μπάντμιντον. Ενδιαφέρον. Και να τους κοπανάω. Αγορίνα μου, σε λατρεύω. Εκείνος ο παππούλιας, η σουπιά, τι κάνει? Είναι καλά, σε χαιρετάει. Άλλος μαλάκας. Και είμαι 92 χρονών και με κάνανε να μιλάω έτσι. Στηρίζουμε την προσπάθεια για να βγει η χώρα από τα διέξοδο, στηρίζουμε την προσπάθεια για να ορθοποδήσει η χώρα με κόστος και είναι φυσικό ότι την ώρα που κάνουμε αυτή την προσπάθεια Θέλουμε. Να του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε, παιδιά, όλοι μαζί με το τρία, Ένα, δύο, τρία. Λέτε εδώ στα μηνύματα, θέλουμε το ηχητικό του Βούρου ολόκληρο στο ίντερνετ. Βεβαίως, οι υπηρεσίες, το τμήμα, η διεύθυνση ίντερνετ του ομίλου, του ανεμόμιλου για την ακρίβεια, Ελληνοφρένεια, θα φροντίσει γι' αυτό. Ο Δήμος έχει ήδη πάρει το μήνυμα. Να βάλουμε το Βούρο, έχουμε κι άλλα, αλλά διαλέξαμε, δεν ήξερα θα έχει τέτοιο γκέλ, ότι τον αγαπάτε τόσο πολύ και σας πάει σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Έχουμε κι άλλα ηχητικά του Βούρου, διότι το καλό είναι ότι τέτοιοι, τέτοιου μεγέθους και βεληνεκούς πολιτικοί μιλάνε. Δεν είναι μόνο ότι σκέφτονται, ότι έχουν την τόλμη, βγαίνουν στα βήματα, στα φόρα όπως λέμε και μιλάνε. Μαζί με τα πανεπιστήμια, λέει ένας άλλος ακροατής, τελούν υποκατάληψη και πολλά σχολεία. Τα ΜΜΕ σιωπούν ως συνήθως. Θέλουμε βιβλία, φοιτητές είμαστε μαζί σας. Πείτε το, σας παρακαλούμε, ευχαριστούμε. Το είπαμε. Ξέρω ότι έγινε και στον Πειραιά σήμερα κάτι εκεί. Ήταν και ο διευθυντής μαζί μας, στέλνατε κάτι άλλα μηνύματα κτλ. Εδώ δίνουμε και πεζό, δίνουμε και αυτοκίνητα. Την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση, το έχουμε πει και παλιότερα, το ακούτε όλη μέρα από το Real. Όποιος θέλει στο 54% στέλνει και λέτε πεζό. Real κενό, πεζό. Στέλνετε εκεί και θα γίνει κλήρωση να έχετε και ένα αυτοκίνητο. Βενζίνη δεν δίνουμε ακόμα, αλλά κάποια στιγμή φαντάζομαι θα είναι πολύτιμη, πιο πολύτιμη από το αυτοκίνητο. Και πάριο έχουμε. Ό,τι θέλετε έχουμε και πήγε και καλά ο χθεσινός. Ωραία είναι αυτά τα παλιά τραγούδια. Για εσάς που είσαστε λίγο παλιότεροι και τα ακούγατε τότε, για μας πρώτη φορά τα ακούμε. Ωραία κομματάκια, ευχάριστα. Για όλους τους νεότερους δηλαδή, όποιος θέλει να τα έχει και σε ψηφιακή μορφή. Πεδίο Δόξης Λαμπρό κάθε Κυριακή μέχρι το Μάρτι, Φλεβάρι, θα κάνει μια συλλογή και του Παρίου. Τώρα έχουμε τους βουλευτές, τους υπουργούς. Τους ρίχνουν αυγά, τους κυνηγάνε από εδώ και από εκεί. Υπάρχει και η κατάλληλη εταιρεία που τους προστατεύει. Εταιρεία Προστασίας Υπουργών του ΠΑΣΟΚ. Οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ είναι είδος προς εξαφάνιση. Προστατεύστε τους. Διατηρήστε την πολιτική ισορροπία. Αγκαλιάστε, υιοθετήστε έναν υπουργό του ΠΑΣΟΚ. Μην τον κακομεταχειρίζεστε. Είναι και αυτός άνθρωπος. Σώσε τον υπουργό σου. Εταιρεία Προστασίας Υπουργών του ΠΑΣΟΚ. Σώσε τον υπουργό σου για να σωθείς και εσύ. Μας έχει στείλει μια ωραία επιστολή ο κύριος Χρήστος Καπνίσης. Εδώ και καμιά δεκαριά μέρες δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε ούτε τώρα ολόκληρη, αλλά μια μικρή αναφορά. Την έστειλε στον Μπάγκαλο. Και λέει: Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε, σε ανύποπτο χρόνο είχατε παρακαλέσει τους Έλληνες πολίτες να απευθυνθούν σε εσάς όποτε αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Επειδή δεν μπορώ να αφήσω το μαγαζί μου και να έρθω αυτοπροσώπου, σας απευθύνω αυτή την επιστολή. Είμαι από εκείνους που ποτέ δεν εντάχθηκαν στο δημόσιο τομέα, αλλά παλεύω στον ιδιωτικό. Επομένως, δεν ανήκω σε εκείνους που κατά την επανειλημμένη δήλωσή σας μαζί τα φάγαμε. Όπως θα δείτε, σας εσωκλείω. Το σημείωμα της εφορίας για το τέλος επιτηδεύματος. Θα παρατηρήσετε ότι τα ετήσια τεκμαρτά μου εισοδήματα υπολείπονται των δικών σας μηνιαίων. Με βάση λοιπόν την ισονομία και την αναλογικότητα και με το σκεπτικό ότι είστε υψηλόμισθος υπάλληλος του κράτους, σας δίνω εντολή να το καταβάλλετε εσείς. Σας επισύω την προσοχή να μην καθυστερήσετε την καταβολή, διότι θα υπάρξουν πρόστιμα και προσαυξήσεις, τις οποίες προφανώς αδυνατό να πληρώσω. Γνωρίζω φυσικά ότι μόνο η ανακύκλωση θα ωφεληθεί από αυτή την επιστολή. Τουλάχιστον θα έχει καλή παρέα. Εσωκλείω, τη διακήρυξη του ΟΗΕ περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη που τη βρήκε και το συμβόλαιο με το λαό αλλά και το Σύνταγμα της Ελλάδας. Μετά τιμής Χρήστος Καπνίσης. Του τα έστειλε στον Πάγκαλο, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει, φαντάζομαι δηλαδή τι μπορεί να τα κάνει ο Πάγκαλος, ένα ωραίο σάντουιτς, όλα αυτά μαζί τα τέσσερα που του έστειλε. Με αυτή την αισιόδοξη εικόνα σας αφήνουμε για σήμερα, θα τα πούμε βεβαίως αύριο σε λίγο κεντρικό μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο, μέχρι τότε λαός. Γεια σας. Έλα, Αποστολέ. Έλα. Αφού απειλεί ο Μπένι ότι θα γίνουμε Αργεντινοί, αν και τελικά δεν υποκύψουμε, αν δεν σκύψουμε τον κόλο, δεν ξεκινάμε κι εμείς ολυμπτικά να αρχίσουμε να αδειάζουμε σούπερ μάρκετ. Έλα, ρε, το λοιπού είσαι. Έλα, τι έγινε. Τι να γίνει, βάλε κι εσύ το χεράκι, ρε, πάει δύο καρατζαφέρεις και σωθούμε, ρε. Γιατί αυτός θα έχει τον τρόπο, ας πούμε. 72 σπίτια, ένα κανάλι. Ξέρει αυτός πώς βγαίνουμε από την κρίση. Να σου πω, δεν συμπονά λίγο ρε μαλάκα του ανθρώπου. Πονάνε ρε μαλάκα, το πρωί που ξυπνάνε να πούμε, πονάνε. Ξέρει γιατί. Γιατί. Από τη μαλάκα που του δέρνει. Τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε. Κακό είναι. Κακό. Γιατί. Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5. Σοβαρά. Τι. Ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι.